Bakara suresi 6 ve 24. ayetler. 6. ayet. İnnel lezîne keferû sevâun aleyhim. Muhakkak ki Allah'ı inkar edenler için birdir. Enzertehum, sen onları uyarsan da emlem tünzirhum la yu'minun. Uyarmasan da onlar iman etmezler. 7. ayet. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semnihim. Allah ki onların kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuştur. Ve ala ebsarihim gışabe, gözlerine de perde çekmiştir. Ve lehum azabun azim, onlar için büyük bir azap vardır. 8. ayet. Ve minen nasi men yegûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhir. İnsanlardan bazıları da vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve mâ hum bi mü'minîn. Hayır, onlar gerçekten iman etmiş değildirler. 9. ayet. Yuhadi'un Allah ve lezîne âmen ve mâ yehtevûn illâ enfüsehum. Onlar Allah'ı ve Allah'a iman eden müminleri aldattıklarını zannederler. Ve mâ yehtevûn illâ enfüsehum. Hayır, onlar gerçekte yalnız kendilerini aldatırlar ve mâ yeşûrûn, farkında değildirler. 10. ayet. Fî kulûbihim merazun fezâdehumullâhu meraza. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını arttırmıştır. Ve lehum azabun elîm, onlar için acı verici bir azap vardır. Bimâ kânû yeksibûn, yalanladıklarından ötürü. 11. ayet. Ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ard, onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın dendiğinde, galu innema nahnu muslihun, derler ki biz yalnız ıslah edicileriz. 12. ayet. Ela innahum humul müfsidun. Hayır, asıl fesatçılar onlardır. Velakin la yeşurun, farkında olmazlar. 13. ayet. Ve izâ gîle lehum âminu kemâ âmenen nâs. Onlara insanların inandığı gibi inanın denildiğinde, galu enu'minu kemâ âmenes sufahâ. Biz akılsızların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Ela innehum humus sufahâ. Dikkat edin. Gerçek akılsızlar onlardır da, velakin la ya'lemûn, fakat bilmezler. 14. ayet. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Bu kimseler iman edenlerle karşılaştıkları zaman derler ki biz iman ettik. Ve izâ halev ilâ şeyâdînihim, şeytanlarıyla karıştıklarında kâlû innâ me'akum innemâ nehnü müstesiyûn, derler ki biz aslında sizle beraberiz, sizin yoldaşınızız, biz inananlarla alay ediyoruz. Bakara 15. Allahu yestehziyu bihim ve yemudduhum fi duyanihim yamehun. Aslında Allah onlarla alay ediyor ve onları azgınlıkları içerisinde bocalar bir halde, efendim, git gel, gel gitler yaşar bir halde bırakıyor. Bakara 16. ayet. Ülâikellezîne eşterav belâlete bilhudâ. İşte hidayete karşılık sapıklığı satın alanlar onlardır. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, ticaretleri kar etmemiştir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ, onlar hidayete erenler de gerçek doğru yolu bulanlar da değildirler. Olmamışlardır. Bakara 17. ayet. مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ الَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا, onların misali bir ateş yakanın misaline benzer. فَلَمَّا اَدَعَتْ مَا حَوْلَهُ, ateş etrafını ışık aydınlattığı zaman, zehaballahu bi nurihim, Allah nurlarını götürür ve terakan fi zulumatin la yusirun, onları karanlıklar içerisinde görmez bir halde bırakır. Sunmun, onlar sağırdır. Bükmün, bilsizdir. Ummün, kördür. Tehum la yerciun, onlar asla inkardan dönmezler. Bakara 19. ayet. Ev kesayyidin mine semai fihi zulümatın, ya da onlar gösten sağanak bir şekilde yağan yağmura benzerler. Ki veradün ve bergun, İçinde şimşek ve yıldırım vardır. Gök gürültüsü ve radun gök gürültüsü ve bergun şimşek vardır. Yec'alûne sâdiyahum. Bunlar fî âzânihim mine savâidî. Yıldırım çattığında ellerini, parmaklarını kulaklarına götürürler. Hazaral mevt, ölüm korkusuyla. Allahu muhidun bil kafirin. Allah işte böyle kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bakara 20. ayet. Yekâdül berbu yehtafı efsârahum kullemâ ezâe lehum meşefî. Az kalsın şimşek gözlerini oyup yerlerinden çıkaracak gibi olur da onlar o şimşeğin ışığında yürüyüverirler. Ve izâ ezleme aleyhim gâmu. Karanlık çökünce de kalkar yürümeye devam ederler. Ve lev şâallâhu lezehebe bisem'ihim ve efsârihim. Eğer Allah dilese onların kulaklarını ve gözlerini, işitmelerini ve duymalarını ve görmelerini yok eder. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah her şeye kadirdir. 21. ayet, Bakara 21. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Ey insanlar, sizi yaradan Rabbinize ve lezine min gablikum, sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin. Leallekum tettegûn, umulur ki sakınanlardan olursunuz. Bakara 22. Ellezî ceale lekumul erda firâşen ve semâ'a binâ. O öyledir Allah'dır ki sizin için yeri bir döşek, göğü bir bina yapmış. Ve enzele mines semâ'i mâen, ve sizin için gökten su indirmiştir. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. O indirdiği su ile size rızık olsun diye yerden türlü türlü meyveler, ekinler bitirmiştir. فَلَا تَجَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. O halde Allah'a eşler koşmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, bile bile. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Eğer siz kulumuz Muhammed'e indirdiğimizde bir şüphe içindeyseniz, fe'tu bi suretin min misli, onun haydi, onun benzeri bir sure getirin. Ve du şuhedâkum min dûnillah, Allah dışındaki şahitlerinizi de çağırın. İn kuntum sâdikîn, eğer iddianızda doğru iseniz. Fe innem tef'alû, yapamadınız. Ve len tef'alû, yapamayacaksınız. Fettegun nâre lletî ve gûdehen nâsu vel hicâra. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten sakının, korkun. O iddet lil kafirin, ki bu ateş kafirlere dokunmuştur. Bakara 6 ve 24. ayetler.